أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص إلى آخر الآيات صدق الله العظيم محترم مؤمنler okuduğumuz bu ayetler kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Sa'd suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. İnşallah bu haftadan itibaren bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek? Elimizden tutup bizi hangi hedeflere götürecek? Bizim çapımızı, bizim gramımızı, bizim konumumuzu nasıl belirleyecek? Bize hangi şerefli bilgileri sunacak? İnşallah bu haftadan itibaren bu sureyi okumaya başlıyoruz. Sa'd. Dinleyin, şu anda Allah konuşuyor. Bu söz insan sözüne benzemez. Bu söz alim sözüne, fazıl sözüne benzemez. Sakın ha içinizden birilerinin sözünü dinleyip de çöpe attığınız gibi, kulak ardı etmeye kalkıştığınız gibi benim sözlerimi de öylece dinlemeye kalkışmayın. Allah konuşuyor olarak dinleyin, iman etmek üzere, yarınki hayatınızı düzenlemek üzere dinleyin diye Rabbimiz sure başlarında böyle bir dikkat çekmede bulunur. Veya Kur'an konusunda söz söyleme yetkisinde olan alimlerimizden kimilerinin beyanıyla Sa'd, Muhammed Aleyhisselam sadıktır. Onun sadakatine Allah şahittir. Muhammed Aleyhisselam sadıktır. Onun sadakatine Kur'an şahittir. Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından Fem-i Saadetlerinden nasıl bir cümle dökülmüşse ona Kur'an şahittir. Kur'an onu doğrulamaktadır şeklinde anlayanlar da olmuş. وَالْقُرْآنِ ذِذِّكِرْ Zikir sahibi olan Kur'an'a yemin olsun ki, zikir bir anlamıyla şeref demektir. Öyleyse şeref sahibi Kur'an'a yemin olsun ki, o zaman bu anlamıyla şu genel yasayı bir söyleyelim. İnsanların şerefi Kur'an'la doğru orantılıdır. Kur'an'dan bir sure bilen bir Müslümanın bir surelik şerefi var demektir. Kur'an'dan 10 sure bilen bir Müslümanın 10 surelik bir şerefi var demektir. Kur'an'dan 50 sure bilen bir Müslümanın 50 surelik bir şerefi var demektir. Müminlerin şerefi Kur'an'la doğru orantılıdır. Kur'an'dan hiçbir sure bilmeyen bir kişinin şerefi yoktur. Öyleyse izzet ve şeref sahibi olmak istiyorsanız Kur'an ve sünnet bilginizi artırın. Zikir kelimesinin ikinci anlamı da gündem demektir. Gündem sahibi olan Kur'an'a yemin olsun ki, yani insanlığın gündemini belirlemeye tek yetkili Kur'an'a yemin olsun ki. Hal böyleyken, بَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ Kafirler, Kur'an konusunda bir izzet ve şeref arayışı içindeler. Kur'an'a karşı eyvallahsız bir tavır takınıyorlar. Bizim Kur'an'a ihtiyacımız yoktur. Bizim aklımız var, bizim mantığımız var, bizim zevkimiz var, bizim keyfimiz var, bizim pozitif bilimlerimiz var. Yani hayatımızı nasıl düzenleyeceğimizi pekala biz de biliriz. Sabahleyin kaçta kalkacağımızı, soframızda neleri bulunduracağımızı, nasıl bir kıyafetten yana olacağımızı, nasıl bir hukuktan, nasıl bir eğitimden, nasıl bir sosyal ve siyasal yapılanmadan yana olacağımızı pekala biz de biliriz. Bizim Allah'ın kitabına da peygamberin sünnetine de ihtiyacımız yoktur diyerek Kur'an ile alakalı bir izzet ve şeref arayışı içindedir şu kafirler. Bir de ve şikak, Kur'an'a şikak olmuşlar, Kur'an'a şak olmuşlar. Yani Kur'an'a cephe oluşturmuşlar. Kur'an bir vadide, biz başka bir vadide hayatımızı yaşayacağız, yaşarız demeye çalışıyorlar. Peki bu kafirler hiç düşünmüyorlar mı? Kendilerinden önce bu kitaba karşı, Allah'ın kitaplarına karşı aynı tavrı takınan nicelerini Allah helak etmiştir. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurur. Kem ehlekna min kablihim min karnin. Kendilerinden önce nice nesilleri, nice uygarlıkları biz helak ettik. Fena dev ve la tehine menas. Bizim azabımızın ucu göründüğü zaman bağırışıp çağrıştılar, feryatlar ettiler, çığlıklar kopardılar. Aman ya Rabbi, zaman ya Rabbi, biz ettik sen etme, bizi bağışla diye bağırıp çağrıştılar ama ve la tehine menas. Artık vakti çoktan geçmişti. Azabın ucu göründükten sonra bağırıp çağırmanın onlara zerre kadar bir faydası olmadı. Bu menas kelimesini Araplar şöyle kullanıyor. Bir karınca şuradan geçiyor. Arap çocuk karıncanın önüne elini koyuyor. La menaselek. Sana geçit yok. Karınca bu tarafa dönüyor. La menaselek. La menaselek. Allah korusun da yarın bizi de bir karınca kadar küçük farz ettirecek büyük bir melek karşımıza çıkar da dur bakalım bu tarafa geçit yok, dur bakalım bu tarafa da geçit yok der ve sonra bizi cehenneme kakalayıverirse Allah korusun korkalım, titreyelim, ürperelim. Ve acibu en ca'ehum munzirun minhum. Şu Mekke müşrikleri kendi işlerinden bir uyarıcının gelişine taaccüp ettiler. Yani Allah'ın yeryüzünde bir elçi seçip ona vahiy göndermesine şaşıp kaldılar. Olacak şey mi bu dediler. Ya Allah yeryüzünde bir insanla konuşur mu? Allah bir insana bilgi aktarır mı? Olmaz böyle şey. Allah yeryüzüne vahiy göndermez dediler. Taaccüp ettiler. Aslında Allah'ın yeryüzüne vahiy göndermesi kadar tabii ve normal bir şey yoktur. Eğer Allah yeryüzünde insanları yaratsaydı da yeryüzünde insanlar için bir program göndermeseydi ona şaşılırdı değil mi? Ona taaccüp edilirdi. Nasıl? Adam bir katarpil imal ediyor. Milyarlara mal olmuş bir aygıt imal ediyor. Hemen arkasından bir kullanım kılavuzu, bir kullanım kataloğu gönderiyor değil mi? Bu aygıta 100 amperlik bir akü takmalısınız. 100 numara yağ koymalısınız. Haftalık ya da aylık şöylece bakımını yapmalısınız diye bir de kullanım kılavuzu gönderir değil mi? Siz o kılavuz olmasa ya da ona tam ters hareket etseniz birkaç gün içinde o milyarlara mal olmuş aleti atarsınız, çarçur edersiniz. Yani Allah yeryüzünde insan yaratacak, ona bir kullanım kılavuzu göndermeyecek, ona bir hayat programı indirmeyecek, yasaklarını, emirlerini bildirmeyecek, zararlı olan şeyleri, faydalı olan şeyleri bildirmeyecek. İşte şaşılacak şey budur. Eğer Allah yeryüzüne vahiy indirmeseydi, yeryüzünde bir elçi seçmeseydi ona şaşılırdı. Ama bakın kafirler Allah'ın yeryüzüne vahiy göndermesine şaşıyorlar. وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. Diyorlar ki bu Muhammed aleyhisselam yalancı bir sihirbazdır. Sonra devam ediyor sözleri kafirlerin. Ece'alel alihete ilahen vahida. Ne oluyor? Bu Muhammed birçok ilahı bir ilaha mı indirgemek istiyor? Bizim birçok ilahımız var, birçok tanrımız var. O tanrılarımızın bile halledemediği pek çok problemleri bir tek ilaha mı hallettirecek? Ne oluyor? Sanki hainler Allah'ı da putlardan bir put, tanrılardan bir tanrı, ilahlardan bir ilah zannediyorlar. Diyorlar ki bu kadar put bizim problemlerimizi çözümleyemedi de bu Muhammed bu kadar Tanrı'yı bırakıp da bir tek ilaha mı problemlerimizi çözdürecek? Bugün de öyle demiyor mu müşrikler? Ne oluyor? Bizim hayatımızı düzenleyecek birçok tanrımız var, hukuk tanrılarımız var. Hukukun prensiplerini onlar Allah'tan daha iyi bilir. Eğitim tanrılarımız var, eğitimin prensiplerini onlar bilir. Moda tanrılarımız var, kılık kıyafet tanrılarımız var. Oyun eğlence tanrılarımız var, siyaset tanrılarımız var, ekonomi tanrılarımız var. Yani bir tek Allah'a imana mı çağırıyorsunuz bizi diyorlar ya, işte bakın Mekke müşrikleri de aynı şeyi söylüyorlar. İnne hâzâ leşey'un ucab, bu gerçekten taaccüp edilecek bir şeydir, şaşılacak bir şeydir. وَانْتَلَقَ الْمَلَعُ مِنْهُمْ, onlardan mele' grubu, yani ekonomik ve siyasal güç sahipleri, yani toplumu yönetenler, mele' grubu, halk kesimine, Mekkelilere dediler ki, enim şu yürüyün, yolunuza devam edin, sakın durmayın, sakın Muhammed'i dinlemeyin, sakın onunla birlikte aynı ortamda bulunmayın, yürüyün işinize bakın. وَاسْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ, bir de ilahlarınıza sabredin. İlahlarınıza tapınmaya sabredin. İlahlarınıza, putlarınıza azı dişinizle tutunun. İnne hâzâ leşey'un yurat, işte sizden istenen budur. Sizden beklenen budur. Ne demek istiyorlar? Şunu demek istiyorlar. Eğer ey Mekkeliler, putlarınıza sağlam bir biçimde sarılırsanız, putlarınıza azı dişinizle tutunursanız, bu Muhammed'in size karşı yapabileceği hiçbir şey yoktur. İyi tespit etmişler, iyi anlamışlar. Bakın Ebu Cehil ne demişti peygamberimize? Ey Muhammed, vallahi ben dedemi şu putun önünde eğilirken gördüm. Ne söylersen söyle, ne yaparsan yap, beni dedemin yolundan asla koparamazsın, beni dedemin dininden asla ayıramazsın demişti. Putuna sağlam tutunmuştu da, gerçekten sevgili peygamberimiz Ebu Cehil'e hiçbir şey yapamamıştı. Bugünküler de bu gerçeği iyi kavramışlar. Bir tehlikeyi sezinledikleri zaman aman cumhuriyet elden gidiyor, aman demokrasi elden gidiyor, aman laiklik elden gidiyor, aman yürüyün, meydanları doldurun, kahrolsun şeriat diye, ürün diye, bugünküler de eğer putlarınıza, ilahlarınıza, tanrılarınıza sağlam bir biçimde tutunursanız bu Müslümanların size yapabileceği bir şey yoktur diyorlar. Peki bu ayet bize ne dedi? Bu ayet bize şunu söyledi. Ey kullarım, sizler de bana sağlam bir biçimde tutunursanız, sizler de benim kitabıma azı dişinizle tutunursanız, sizler de benim peygamberimin sünnetine azı dişinizle sağlam bir biçimde tutunursanız, gece gündüz Kur'an sünnet rehberliğinde Müslümanca bir hayata yönelirseniz, top atsalar, boynunuzu kesseler, vücutunuzu lime lime parçalasalar, yine de içinizdeki imanı alamazlar, sizi küfre düşüremezler. Kafirler nasıl putlarına, tanrılarına, ilahlarına sabrediyorlarsa, siz de Rabbinize sabredin. Geri adım atmayı aklınızın ucundan bile geçirmeden, durmayı aklınızın ucundan bile geçirmeden bana kulluğu sürdürürseniz, şu yeryüzü kafirlerinin ve müşriklerinin size karşı yapabileceği bir şey yoktur dedi Rabbimiz. Ma semi'na bihaza fil milletil ahireti. Yine diyor ki Mekke müşrikleri, biz bu Muhammed'in aleyhisselam dediklerini son millette duymadık. Biz bu Muhammed aleyhisselamın bizi kendisine çağırdığı tevhid inancını, bir Allah'a imanı son dinde duymadık. Son din dedikleri Hristiyanlık. Doğru. Son dinde üç Allah vardı, üç Tanrı vardı. Ama son din İsa Aleyhisselam'ın dini olmaktan çıkmıştı. Son din İsa Aleyhisselam'ın dini olmaktan uzaklaştırılmıştı. İncil İsa Aleyhisselam'ın İncil'i olmaktan çıkarılmış, Pavlos'un İncil'ine dönüştürülmüştü. Pavlos diye bir Yahudi vardı. İncil'in gelmesiyle kendi kitapları, Tevrat'ın hükmünün kaldırılmasına çok bozuldu Pavlos ve İncil'i tahrif etti. İncil'in içini boşalttı. Doğru söylüyor Mekke müşrikleri. Diyorlar ki biz bu Muhammed'in sözünü ettiği tek Allah inancını, tevhid inancını son dinde duymadık. Doğru. Ya da bunun bir ikinci manası, biz bunu babalarımızdan duymadık. Biz bunu dedelerimizden, dedelerimizin babalarından duymadık. Doğru, nasıl duyacaksınız? Bakın şöyle bir örnek vereyim. Şu ülkede diş hekimliği fakültelerini kapatsalar, kim ki diş konusunda söz söylüyor, hapse atacağız deseler, diş konusunda kimseyi konuşturmasalar, söyleyin Allah aşkına, eline kerpedeni alan dişçi kesilmez mi? En iyi dişi ben takarım, en iyi dişi ben sökerim diye eline kerpedeni alan birileri dişçi kesilmez mi? Evet. Aynı örneği bir başka yere aktarayım. Bu ülkede Kur'an'ı ve sünneti yasaklasalar, Kur'an öğrenmek isteyenler samanlıklarda Kur'an öğrenmeye başlasalar, karşıdan jandarma çıktığı zaman da Kur'an'ı samanların içine gömseler, minderlerin altına saklasalar, Allah peygamber demeyi yasaklasalar, şimdi tutun ben bunları anlatınca ya biz bunu babalarımızdan duymadık, dedelerimizden duymadık, nereden çıkarıyorsun bunları dese birisi, haklı mı? Nereden duyacak babanızdan? Nereden duyacaksınız dedenizden? Babanız ve dedeniz böyle bir ortamda yetişmişse nereden duyacaksınız bunları? Bakın Mekke müşrikleri öyle diyorlardı. Biz bunu son dinde duymadık ya da atalarımızdan duymadık. İn hâzâ illâhtilâk, bu iftiradan başka bir şey değil diyorlardı. Sonra devam ederek bakın şöyle diyorlar. E unzile aleyhi zikru min beynina, bu zikir, bu Kur'an içimizden buna mı indirilmeliydi? Yani Allah bu iş için bula bula Abdülmuttalib'in yetimini mi bulmuş? Mekke'de filanlar dururken, Taif'te falanlar dururken, ekonomik ve siyasal güç sahipleri dururken, yani Allah bu iş için vahiy indirmek üzere bula bula Abdülmuttalib'in yetimini mi bulmuş? Belhum fi şekkim min zikri. Bakın Allah diyor ki hayır hayır ey peygamberim, sen onların bu sözlerine alınma. Onlar seni değil aslında benim zikrimi reddetmek istiyorlar da, sana gelen bu Kur'an'ı reddetmek istiyorlar da buna cesaretleri olmadığı için Kur'an'ın kendisine geldiği peygamberi reddetmeye çalışıyor hainler. Çünkü Kur'an'ı kabullendikleri zaman, Allah'ın yeryüzüne program gönderdiğini kabullendikleri anda hayatlarına sınır gelecekti. Bir kısım yedikleri naneleri yiyemez olacaklardı. İçkiydi, dışkıydı, fışkıydı, fuhuştu, zinaydı, faizdi. Bütün bunları yapamaz olacaklardı. İşte Allah'ın şu son kitabını reddetmek istiyorlar aslında da, kitabı reddetmeye cesaretleri olmadığı için de buna mı gelmeliydi, şuna mı gelmeliydi diye Peygamber Aleyhisselam'ı reddetmeye çalışıyorlar. Allah da diyor ki bakın, bellemma yezuku azab, hayır hayır. Onlar henüz benim azabımı tatmadılar. Şimdi böyle konuşurlar. Çünkü henüz benim azabımı tatmadı onlar. Azabımı bir görseler asla bunları söyleyemezler. Em indehum hazainu rahmeti rabbikel azizil vehhab. Yoksa vehhab olan, herkese karşılıksız lütuflarda bulunan ve de aziz olan, güç kuvvet sahibi olan Rabbinin hazineleri onların elinde de onlar mı dağıtıyorlar hazineleri? Onlar mı taksim ediyorlar? Yani peygamberliği kime vereceğini onlar mı kararlaştırıyorlar? Yani Allah onlara mı sormalıydı? Ey kullarım söyleyin, ben içinizden birini elçi seçeceğim. Siz kimi münasip gördünüz diye Allah onlara mı sormalıydı? Em lehum mulkus semavati vel ardı. Yoksa göklerin ve yerin mülkü, ve ma beynehuma, ikisi arasındakilerin mülkü onlara ait de mülkü onlar mı dağıtıyorlar? فَلْيَرْتَقُوا فِي الْاَسْبَابِ. O zaman haydi sebeplere tutunsunlar da gökyüzüne çıksınlar. Allah'ı yensinler, Allah'ı diskalifiye etsinler. Allah'ın yerine kendileri otursun. Böylece peygamberliği dilediklerine göndersinler. Bu işin taksimini kendileri belirlesin. Allah'a akıl vermeye çalışıyorlar. Allah'a yol göstermeye çalışıyorlardı da. Bakın Allah buyurdu ki, cundun ma hunalike mehzumun minel ahzab. Ey peygamberim, şu Mekke müşrikleri önceki birleşik ordulardan arta kalan bir kırıntıdır, bir süprüntüdür ve burada bu kitabın indiği bölgede onlar yenilecekler, onlar mağlup olacaklar. Allahu Ekber. İfadeyi anladınız mı? Bir daha söyleyeyim. Önceki birleşik orduların kalıntısıdır, kırıntısıdır bunlar, süprüntüsüdür şu Mekke müşrikleri. Öncekileri ben nasıl yenmişsem, nasıl helak etmişsem, bunlar da Kur'an'ın indiği şu Mekke'de mağlup olacaklar. Burada hezimeti yudumlayacaklar. Kimmiş öncekiler? Kezzebet kablehum kavmu Nuhin. Onlardan önce Nuh kavmi yalanladı elçilerimizi. Ve Adun, Ad kavmi yalanladı. Ve Firavunu zul evtad. Kazıklar sahibi Firavun da bizim elçilerimizi yalanladı. Kazıklar sahibi. Ya piramitler sahibi, ehramlar sahibi Firavun, işte şu Mısır'daki piramitleri, ehramları o yaptırdı ya. Ya kazıklar sahibiyle İşte ehramlar sahibi, piramitler sahibi Firavun demek istedi Rabbimiz. Ya da dünyaya kazık çakma sevdalısı Firavun var ya, hiç ölmeyecekmiş gibi plan program yapan, dünyaya tapınan, dünyayı kıbleleştirmiş, dünyaya kazık çakma sevdasına kapılan Firavun var ya, o da bizim elçilerimizi Musa ve Harun aleyhisselamı yalanladı. Ve Semud'u, Semud kavmi de, ve kavmu Lut'in, Lut kavmi de, ve ashabul Eyke'ti, Eyke toplumu da bizim elçilerimizi yalanladılar. Ulaikel ahsab, işte bunlar birleşik ordulardı. Bunlar şu andaki Mekke müşriklerinden çok daha güçlü kuvvetli ordulardı. Ben onların işini bitirdim de, onların kırıntısı olan, süprüntüsü olan şu Mekke müşriklerinin işini bitiremeyecek miyim? İn kullun illa kezzeber rusule, şunların hepsi elçilerimizi yalanladılar da, fahakka ikab, bizim ikabımızı, bizim azabımızı, bizim yakalamamızı hak ettiler. وَمَا يَنْدُرُهَا اُولَٰئِ اِلَّا سَيْحَةً وَاحِدَةً, şu Mekke müşrikleri de bir tek sayha bekliyorlar. Ya da şu anda yeryüzü müşrikleri, yeryüzü kafirleri fazla değil. Bir tek sayha bekliyorlar. Allah'tan bir emir bekliyorlar. مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ, onun gecikmesi de söz konusu değildir. Allah o emrini bir kere gönderdi mi, o kafirlerin helakına bir kere karar verdi mi, artık onun gecikmesi, ertelenmesi de söz konusu değil. وَقَالُوا, dediler ki Mekke müşrikleri, رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ, ya Rabbi, şu bizim ahiretteki hissemizi hesap gününden önce acele gönderiver. Bakın, bununla şunu kastediyorlar, biz kesin cennete gidiyoruz. Ey Muhammed, sen yalan söylüyorsun demeye çalışıyorlar. Ya Rabbi, cennetteki devletlerimizi, nimetlerimizi hesap gününden önce dünyada bize gönderiver de, şimdiden onların tadına bakmaya bir başlayalım diyorlar. Alayın zirve noktası. Ya da şöyle diyorlar, eğer biz gerçekten cehenneme gidiyorsak ya Rabbi, cehennemdeki azabımızı şu anda dünyada erken de acele gönderiver, onların tadına şimdiden bir bakmaya başlayalım. Allah diyor ki, ısbir alâ mâ yekûlûn, ey peygamberim, sen onların bu lakırdılarına sabret. Aldırış etme ey peygamberim. وَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ, kulumuz Davud'u bir hatırla. Bakın burada Rabbimiz yasal imamlarımızdan Davud aleyhisselama bir değinide bulunacak. Kulumuz Davud'u bir hatırla ey peygamberim. Zel eydi, güç kuvvet sahibi olan, yani büyük bir saltanat sahibi, büyük bir makam sahibi, mülk sahibi olan Davud'u bir hatırla ey peygamberim. İnnehu evvab, o sürekli bize yönelen bir kuldu. Dünya saltanatı ona Allah'ı unutturmadı. Onun kıblesi Allah'tı, onun rotası Allah'tı. Sürekli Allah'a yönelen bir kuldu ey peygamberim. İnna sahharnel cibale ma'hu yusebbihne bil aşiyyü vel işrak, dağları da onun emrine amade kıldık. Akşam sabah Davud peygamberle birlikte dağlar da onun tesbihine iştirak ediyorlardı. Onun tesbihatına eşlik ediyorlardı. Vattayra, kuşlar da mahşuraten, öbek öbek, katar katar kuşlar Davud aleyhisselamın üstünde toplanıyorlar. O Davudi sesiyle, güzel sesiyle Tevrat'ı okurken onlar da Allah'ı tesbih ediyorlar. Onlar da Davud peygamberin tesbihatına iştirak ediyorlardı. Kullun lehu evvab, her bireri Davud aleyhisselama yönelmişlerdi. Ya da her bireri Allah'a yönelmiş evvablardı. Evvab, evvabin namazı da işte buradan gelir. Allah'a yönelenlerin namazı, Davud peygamberin namazı, Davud aleyhisselamla birlikte Allah'a yönelen diğer varlıkların namazı, evvabin namazı. Akşam namazından sonra 2 rekat ya da 2-2-4 rekat ya da 2-2-2-6 rekat bir namaz kılınır ki ona evvabin namazı denir. Becerebilirseniz her gün, beceremezseniz 2-3 günde bir o namazı inşallah kılmaya çalışın. Davud aleyhisselamın tesbihatına siz de eşlik etmeye çalışın. وَشَدَتْنَا مُلْكَهُ, biz Davud peygamberin mülkünü güçlendirdik. onun makamını, iktidarını güçlendirdik. Şu ayetler nerede geliyordu? Mekke'de. Zor durumda olan Peygamber aleyhisselama öyle şeyler söylüyordu ki, ey peygamberim, Davud'a o saltanatı veren ben, Süleyman'a, onun oğluna, yeryüzünde hiç kimseye nasip olmamış o mülkü ve saltanatı veren ben, ne oluyor, sana veremez miyim ey peygamberim? Ne oluyor? Bakın, Allah diyor ki, biz onun mülkünü güçlendirdik. وَاَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ Biz bir de ona hikmet verdik. Hikmet nedir? Bakın, her bir peygambere Allah vahiy gönderiyor, bir de hikmet veriyor. Sevgili peygamberimiz için de Rabbimiz buyurur ki, biz ona Kur'an'ı verdik ve bir de hikmeti verdik. Hikmet nedir? Allah peygamberlerine vahiy gönderiyor, bir de ayrıca hikmet gönderiyor. Hikmet nedir? Gönderilen ayetlerin nasıl anlaşılacağı, pratikte nasıl uygulanacağının bilgisine de hikmet denir. Ve bu sadece peygamberlere veriliyor. Bakın, öyleyse Kur'an'daki bir ayet nasıl anlaşılmalı, pratik hayatta nasıl uygulanmalı, onu Peygamber aleyhisselamın sünnetine bakarak belirlemek zorundayız. Çünkü diğer insanlara hikmet verilmiyor, bize hikmet verilmiyor. Hikmet sadece Peygamber aleyhisselama verildiğine göre, öyleyse biz de Kur'an'daki bir ayeti nasıl anlayacağız, pratikte nasıl uygulayacağız, onu Peygamber'in sünnetine bakmak zorundayız. Peygamberin hikmetine müracaat etmek zorundayız. Bize Kur'an yeter, Kur'an'ın dışında bizim başka bir kaynağa ihtiyacımız yoktur diyenler bu ve benzeri ayetlere nasıl bir mana veriyorlar? Ben gerçekten onu merak ediyorum. Ve faslel hitap, bir de Davud peygambere faslel hitap verilmiş. Faslel hitap, sözü bitirici, problemleri hallu fasledici, kılıç gibi sanki öyle bir söz söyleme gücü var ki, Davud peygamberin öyle güzel bir söz söyleme gücü vermiş ki Allah ona, konuştuğu zaman ihtilafları bitiriyor, problemleri kılıç gibi hallediveriyor. Ona faslel hitap denir. Allah elçilerinin her birerine değişik özellikler vermiş. İşte Davud peygambere de böyle bir ihtilafları bitirme, problemleri çözme yeteneği, güzel söz söyleme kabiliyeti vermiş. Bakın şimdi buna bir örnek verecek Allah. وَهَلْ اَتَاكَ نَبَعُ الْخَصْمِ Şu davacıların haberi sana geldi mi ey peygamberim? اِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابَ Duvara tırmanmışlar. Davud aleyhisselam insanlardan ayrılmış, ibadet ettiği bir hücreye çekilmiş, orada Rabbıyla, ibadetle meşgul iken, girilmeyecek bir zamanda, girilmeyecek bir ortamda iki kişi Davud aleyhisselamın huzuruna giriverdiler. İz dakhalu ala Davude. Davud peygamberin huzuruna girdi iki kişi, iki davacı. Fefezi'a minhum. Davud aleyhisselam onlardan ürktü. O kadar askeri aşarak gelmişler, surları aşarak gelmişler. Gelinmeyecek bir zamanda gelmişler. Davud peygamber korktu. Kalu dediler ki la tahaf. Korkma ey Davud. Hasmani, biz iki hasımız, iki davacıyız. Baga ba'duna ala ba'dın, birimiz diğerine zulmetmiş, birimiz diğerine haksızlık yapmış iki davacıyız. Fahkum beynena bil hakkı, bizim aramızda hak ile hükmet. Ve la tuştit, sakın haktan ayrılma. Vehdina ila seva'is sırat, ve bizi dosdoğru yola ilet. Biz iki davacıyız, murafa olmaya geldik, muhakeme olmaya geldik. İşlerinden birisi diyor ki, inne hâzâ ahi, şu benim kardeşimdir. Ya din kardeşi ya da kan kardeşi, fark etmez. Şu benim kardeşimdir. Lehu tis'un ve tis'une na'ceten. Bunun 99 dişi koyunu vardı. Ve liye na'cetun vahidetun. Benim de bir tek dişi koyunum vardı. Fakale, bu bana dedi ki, ekfilniha. Onu da benim koyunlarımın içine katıver dedi. Ve azzeni fil hitap. Sözde bana üstün geldi. Sözde bana yiğin çıktı. Beni ikna etti, beni susturdu. Ve böylece benim bir dişi koyunumu kendi 99 dişi koyununun içine kattı. Fakat bu işi yaparken sana danışmadı. bir peygamber olarak senden izin almadı, senin kitabına da müracaat etmedi, zebur vardı. Bunu kendi aklıyla, kendi mantığıyla dedi ve ben de bir koyunumu onun 99 koyununun içine kattım. Böylece bir ortaklık yaptık. Ey Davut, şimdi geldik sana, bu caiz mi değil mi? Biz ne yaptık şimdi? Bu yaptığımız hak mı batıl mı? Kale dedi ki Davut aleyhisselam, لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُعَالِ نَعْجَتِكَ اِلَى نِعَاجِهِ. Bu arkadaşın, bu kardeşim, senin bir koyununu kendi 99 koyununun içine katmakla sana zulmetmiştir. Sana haksızlık yapmıştır. وَاِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ. Muhakkak ki bu tür ortakların birçoğu, لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, birbirlerine zulmederler. Bu tür ortaklıkların birçoğunda insanlar birbirlerinin hakkını yerler. اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Ancak iman eden ve salih amel işleyenler müstesna. İman eden ve salih amel işleyenler hariç, bu tür ortaklıkların birçoğunda insanlar birbirlerine zulmederler, birbirlerinin hakkını yerler. وَقَلِيلٍ مَاهُمْ. O iman edip salih amel işleyen müstesna grupta, toplumda çok azdır. Ne anladık? Bakın, iki kişi geliyorlar. Bir ortaklık yapmışlar. Birinin 99 dişi koyunu, öbürünün bir dişi koyunu var. 99 koyunu olan öbürüne şunları söyledi. Allahu Alem. Ya arkadaş, bir tek koyun. Çoban tutamazsın. Ahır yapamazsın. Ahıl yapamazsın. Sütünü, yoğurdunu değerlendiremezsin. Ben 99 tane koyunum var. Çobanımı tutmuşum. Ahırımı kurmuşum, mekanizmamı, sistemimi oluşturmuşum, süttü, yoğurttu, ayrandı, değerlendiririm. Gel, bir koyununu da benim 99 koyunumu içine kat, böylece bir ortaklık yapalım, diyor. Ve bakın, diyor ki, sözde beni yendi. Şirketlerde, ortaklıklarda hissene göre konuşursun. Söz hakkı, eğer %51'lik hisse sendeyse sen konuşma hakkına sahipsin. %1'lik hisse sahibi de %1'lik konuşma hakkına sahip. İsterse o hakkı söylesin, fark etmez. Onun söz söyleme hakkı %1'dir. Burada ne anlatılıyor? Burada kapitalist sistem yargılanıyor. Hani şimdi öyle diyorlar ya, sen dükkanı kapat, sen kapat, sen kapat. Gel birleşelim, bir şirket oluşturalım. Böylece büyüyelim. Sermayeyi tek elde toplayalım diyorlar ya. Ya da kooperatifler. Ya kardeşim, bir tek evi yaptıramazsın. Bak, biz 100 kişiyiz. Sistemimizi kurmuşuz. Ustamız var, işçimiz var. Gel sen beraber kooperatife gir. Sana da bir ev yaptıralım. Ya da holdingler kuruldu ya. Bakın, bunlar reddediliyor. Diyor ki Davut peygamber, onun sözünü de Allah Kur'an'da bize ayet olarak aktarıyor ki, bu tür ortaklıkların birçoğunda insanlar birbirlerine zulmederler, birbirlerinin hakkını yerler. İllellezine amenu ve amilus salihati. Ancak iman eden ve salih amel işleyenler bunun dışındadır. Onlar da toplumda çok azdır. Ne anladıysak anlayın. İşte bunu anladık. Ama aynı konu Tevrat'ta şöyle anlatılır. Nasıl Tevrat? Ben anlayamadım bir türlü. Geçen hafta, daha önceki hafta, Lut aleyhisselamın kızlarının Lut aleyhisselama ne yaptıklarını Tevrat'tan söylemiştim. Bunu da söyleyeyim. Tevrat'ta diyor ki, Davut peygamberin 99 karısı vardı. Arya diye bir komutanı vardı. Onun da çok güzel bir karısı vardı. Onu beğendi, hoşuna gitti, aşık oldu. Arya'yı bir savaşa gönderdi. Orada öldürttü. Henüz Arya'nın öldüğü haberi bile gelmeden, beklemeden, iddeti de bitmeden hemen o kadını aldı. Böylece onunla zina etti. O zinanın mahsulü olarak da Süleyman aleyhisselam dünyaya geldi. Allah Allah, Allah Allah, estağfirullah, estağfirullah. Değil öyle. İşte bu şu anda mevcut sistemin yapılanmasını, kapitalizmi yargılıyor. Yani kesinlikle ortaklık yapmayın demiyor, haramdır demiyor da, bu tür ortaklıkların birçoğunda insanlar birbirlerine zulmederler, birbirlerinin hakkını yerler. İllellezine amanu ve amilus salihati. Ancak iman eden ve salih amel işleyenler bunun dışındadır. وَقَلِيلٌ مَاهُمْ. Onlar da toplumda çok azdır. Şimdi bunu nereden çıkarıyorlar? Bakın, biraz da şuradan çıkarıyorlar. Bundan sonra okuyacağım ayet secde ayeti. Ben inşallah Arapçasını okumayacağım. Türkçeleştireceğim. Şu anda secde etme imkanımız yok. Ortam müsait değil. Bakın Davut Aleyhisselam zannetti ki Allah kendisini imtihan ediyor ve Rabbine istiğfar etti. Secdeye kapandı. Peki geçen dersimizde de söylemiştim. Bir peygamberin istiğfar etmesi için illa bir günah işlemesi gerekir mi? Hayır. Zaten tevbe günahtan sonra gelir. İstiğfar da ibadetten sonra gelir diye geçen haftaki dersimizde en son okuduğumuz ayetlerinde Saffat suresinde Allah onu bize anlatmıştı. Burada da yani Davud peygamber istiğfar etti diye illa bir günah işlemesi gerekmez ki. İşte peygamber efendimiz ben günde 100 defa Rabbime istiğfar ederim buyuruyor. Burada anlatılan konu böyle bir murafaa konusuydu. Belki de şunun için istiğfar etti bilmiyoruz. Ya Rabbi ben güçlünün yanında yer alıp güçsüzü ezmeye kalkışmadım. Hak onda olduğu için gerçeği söyledim ama bu kadar becerdim. Ya Rabbi eksiğimi görmeyiver, kusurumu kale almayiver. Ya da şöyle de anlayabiliriz. Belki de Davut Aleyhisselam birini dinledi, öbürüne daha sormadan tek taraflı hemen hükmünü verdi. Bir de karşıdakine sormalıydı, doğru mu söylüyor bu diye. Belki bir tek böyle bir hatası oldu. Belki ona istiğfar etti, bilmiyoruz. İstiğfar etti. فَغَفَرْنَا لَهُ Biz de onu bağışladık. ذَلِكَ Böylece وَاِنَّ لَهُ عَنْدَنَا لَزُلْفَ Şüphesiz ki bizim katımızda onun bir yakınlığı vardı. وَحُسْنَ مَعَاب Bir de çok hoş, çok güzel bir geleceği var onun. Cennet, gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akıl ve hallerimizin bile ihata edemeyeceği, enva-ı çeşit devletlerin ve nimetlerin meşbu olduğu cennet onu bekliyor. Onun için güzel bir gelecek var. Ya Davud'u biz dedik ki ey Davud inna cealnake halifeten biz seni halife kıldık fil ardı yeryüzünde fahkum beynen nasi bil hakkı insanların arasında hak ile hükmet ve la tettebi'ül heva sakın hevaya tabi olma yani sana gönderdiğimiz vahyi bırakıp da aklınla ya da çevredeki insanların aklıyla hükmetmeye kalkışma. فَيُضِلَّكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Eğer hevana tabi olursan, havana tabi olursan o seni saptırır. Bir peygamber bile hevasına havasına tabi olunca sapacaksa bizler haydi haydi saparız. Akşama kadar hüküm veriyoruz. Şu iki dudağımızın arasından belki akşama kadar onlarca hüküm cümlesi çıkıyor. Öyleyse Kur'an sünnet bilmeden hüküm verirsek biz de hevamıza uymuş olmaz mıyız? Allah korusun biz de sapmış olmaz mıyız? İnnellezîne yudillûne an sebîlillâhi lehum azâbun şedîd. Çünkü Allah yolundan sapanlar için gerçekten şedid bir azap vardır. Bimâ nesû yevmel hisâb hesap gününü unutmalarından ötürü hesap gününü diskalifi ederek bir hayat yaşamalarından ötürü onlar için bir azap vardır. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri batıl olsun diye, batıla payanda olsun diye, batıla destek olsun diye, yeryüzünde batıl egemen olsun diye yaratmadık. Göklerde ve yerde Allah'ın hak yasaları egemen. Gökler, yer ve ikisi arasındakiler yeryüzünde hak egemen olsun diye, hak açığa çıksın diye, hak anlaşılsın diye var kılınmıştır. ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Bu kafirlerin zannıdır. Kafirler, gökler tesadüfen oluşmuş, yeryüzü tesadüfen oluşmuş, işte insanlar tesadüfen oluşmuş, yaşıyoruz, ölüyoruz, toprak olup gidiyoruz diyorlar. Yani hayatın anlamsızlığını iddia ediyorlar. Böylece hayatın sahibini de yok farz ediyorlar. Böyle bir hayat yaşıyorlar da. Bakın Allah diyor ki, ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Bu kafirlerin zannıdır. فَوَيْلُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ Ateşten vay şu kafirlerin çekeceklerine. اَمْ نَجْعَلُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِد۪ينَ فِي الْأَرْضِ Ne oluyor? Biz iman edip salih amel işleyenleri, yeryüzünde keyiflerine göre bir hayat yaşayan müfsitlerle bir mi tutacağız? Yani her ikisi de cennete mi gidecek? Ya da her ikisi de cehenneme mi gidecek? Ya da her ikisi de tesadüfen bu dünyada yaşayıp toprak olup gidecek mi? Yani müminlerin salih amelleri enayilik mi sayılacak, boşa mı gidecek? Ya da kafirlerin yaptığı kötü amelleri yanlarına kar mı kalacak? Hayır, hayır. Biz asla onları bir tutmayız. İman eden ve salih amel işleyen Müslümanlarla müfsitleri, Allah'ın yeryüzünde koyduğu düzeni bozanları, Allah'ı diskalifiye ederek kendi hayatlarına kendileri program yapmaya çalışanları asla bir tutmayız. Müminler işledikleri mümince, Müslümanca ameller neticesinde cennete uçarken, müfsitler de işledikleri, yaşadıkları kafirce bir hayatın sonunda hor hakir varlıklar olarak aşağıdan cehenneme akıp dolacaklar. Em nec'alul muttakine kel fuccar. Ne oluyor? Biz müttakilerle, Allah'a kulluğunun bilincini taşıyanlarla, Allah karşısında esas duruşlarını muhafaza edenlerle, sürekli Allah kontrolü altında bir hayat yaşadığının bilincinde olanlarla, kel fuccari, facirleri, günahkarları, günah peşinde koşanları denk mi tutacağız? Peki mümin kim, müfsit kim, müttaki kim, facir kim diye bir soru mu sordunuz? İşte bir kitap. Kitabun enzelnahu ileyke mübarekun. Bunun kıstası, kriteri işte bu kitaptır. Bakın bu kitabın mümin dedikleri mümindir, müfsit dedikleri müfsittir. Bu kitabın müttaki dedikleri müttakidir, fuccar dedikleri de fuccardır. Bir insan kendisini kendi kendine mümin görebilir. Ben müminim diyebilir ama bu kitaba göre mümin değilse onun kendisi hakkında belirlediği o kâmeti kıymetin Allah katında zerre kadar bir değeri yoktur. Mümini de kafiri de belirleme yetkisi işte bu kitaba aittir. Kitap mübarektir. Kitap insanları berekete ulaştırmak için gelmiştir. Bereket nedir? Kişideki birikimin onu cennete götürücü özellik kazanmasının adıdır. İşte bu kitap insanların cennet yollarını aşmaya, cehennem yollarına barikatlar koymaya gelmiş bir kitaptır. لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ. Peki niye göndermiş Allah bu kitabı? İnsanlar bu kitabın ayetlerini tedebbür etsinler, bu kitabın ayetleri üzerinde kafa yorsunlar, anlamaya çalışsınlar diye. Bakın, bu konuyu anlatan Peygamber Efendimizin bir hadisi vardı. Burada inşallah o hadisi de okuyup bu ayeti öylece anlamaya çalışalım. Uzunca bir hadiste hadisin son bölümü şöyle bitiyordu. وَمَجْتَمَا قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللّٰهِ. Hiçbir kavim, hiçbir toplum yoktur ki Allah'ın evlerinden bir evde toplansınlar. İşte şu anda biz de Allah'ın evlerinden bir evde toplandık. Niye? يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ. Allah'ın kitabını okumak üzere. Ama kitabı okumak da yetmez. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ. Okudukları bölümü kendi aralarında ders haline getirirlerse, yani anlamaya çalışırlar, kafa yorarlarsa, illa nezelet aleyhimus sekinetü, Allah onların üzerine bir huzur, bir sekine, bir güven duygusu indirir. Ve haffet humul melaiketu, melekler onları çepeçevre kuşatır. Allah Allah. Ve gaşiyehumur rahmetu, rahmet onları çepeçevre kuşatır. وَذَّكَرَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنْ عِنْدَهُ. Bir de Allah kendi katındaki meleklerin yanında onları över. Allahu Ekber. وَذَّكَرَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنْ عِنْدَهُ. Allah kendi katındaki meleklerin yanında o kullarını zikreder, o kullarını över. Allahu Ekber. Peki, Kur'an kurslarında Kur'an okunur. İmam hatiplerde Kur'an okunur. Evlerimizde Kur'an okunur. İlahiyat fakültelerinde harıl harıl Kur'an okunur. Dükkanlarımızda Kur'an okunur. Peki niye bir sekinet inmiyor? Niye bir huzur ve güven duygusu inmiyor? Niye evlerimizde dirlik yok? Niye evlerimizde geçim yok? Niye toplumda geçim yok? Niye huzur ve sükun inmiyor? Ha, sadece okunuyor da ondan. Ne dedi Peygamberimiz? يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ. Allah'ın kitabını okurlar ama sadece mücerret okumak yetmez ki. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ. Bir de okudukları bölümü kendi aralarında ders haline getirirlerse dedi ya, işte bu yapılmadığı için, okuduğumuz bölümleri anlamadan okuduğumuz için, Okuduğumuz bölümlerde Allah bizden ne istedi, neyi yasakladı? Didik, didik, didik bunları araştırıp anlamak için kafa yormadığımız için işte bu gerçekleşmiyor. وَلِيَتَذَكَّرَ اُلُوا الْاَلْبَابِ Bir de akıl sahipleri bu Kur'an'ı tezkira yapsınlar diye, harita yapsınlar, pusula yapsınlar, hayat programı yapsınlar, bu Kur'an eşliğinde bir hayat yaşasınlar diye bu kitabı indirdik. وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ Bundan sonra önce baba Davud Aleyhisselam'la alakalı bir değinide bulundu Rabbimiz. Şimdi de oğlu Süleyman'la alakalı bir kesit sunacak. Biz Davud'a Süleyman'ı lütfettik. Ni'mel abdu. O Süleyman ne güzel bir kuldu. İnnehu evvab. O da sürekli bize yönelen bir kuldu. Onun saltanatı da onun kulluğuna engel olamadı. Bakın bir bölüm aktaracak. İz urida aleyhi bil aşiyyi safinatul ciyat. Hani bir defasında gün batımında atları Süleyman Aleyhisselam'ın atları ona arz edildi. Bir melik düşünün. Koskoca uçsuz bucaksız sarayı var. Sarayında elbette atlara ayrılmış bir bölüm de var. Bakın gün batımında safinat ayaklarından birinin ön tırnağına basmış. Üç ayağıyla sanki uçmaya hazır bir biçimde perma vaziyeti mi derler? Bekleyen atın duruşuna safinat denir. Böyle uçmaya hazırlanan atlar arz edildi. Önünden bir geçit yaptı atlar. Fakale dedi ki Süleyman peygamber, İnni ahbabtu hubbel hayri an zikri rabbi. Ben bu atları, bu malları Rabbimin zikrini bana hatırlattıkları için, Rabbimi gündemde tutmamı bana sağladıkları için seviyorum. Allahu Ekber. At ne için sevilirmiş? Ben bir de peygamberimizin İmam Buhari Efendimiz'e bir ara sormuştum. Demiştim ki atlarla alakalı peygamberimden bir haber var mı diye İmam Buhari Efendimiz bana şunları söyledi. Sevgili peygamberimiz buyuruyor ki üç tür at ilişkisi var ya da üç insanın atla ilişkisi var. Bunlardan birisi geçim için, rızık için, işte çift sürmek için, ekin sulamada kullanmak için at besler. Tamam bu olur diyor peygamberimiz ama bir kişi daha var ki keyif için, hava atmak için, zevk için benim öyle bir atım var ki kimsede yok. Benim öyle bir atım var ki hiçbir at onu geçemez diye çevreye hava atmak için at beslerse bu haramdır diyor peygamberimiz. Bir üçüncü ilişki var o da cihat adına at beslerse bir kişi Rabbimin dininin egemenliği adına ben at beslemeliyim. Cihatta atı kullanacağım diye at beslerse işte Allah'ın övdüğü sevdiği atla ilişki odur diyor. Bakın Süleyman Aleyhisselam da diyor ki bu atlar bana Rabbimi hatırlattığı için ben onları seviyorum. Tabii nereden baktığınıza bağlı. Bir objeye, bir şeye onun yaratıcısını takdir adına, yaratıcısını hatırlama adına bakarsanız o bakış gerçekten güzel bir bakıştır. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ Biz Süleyman'ı imtihan ettik. وَاَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ ceseden Onun kürsisine de bir ceset koyduk. ثُمَّ اَنَاب O da bize inabe etti, bize yöneldi. Bakın bu konuyla alakalı da inanın o kadar İsrailiyat girmiş ki kitaplarımızın arasına ben onların hepsini geçiyorum. Efendim bir yüksüğü varmış Süleyman peygamberin. Bir mührü varmış. Şeytanlar bir ara abdest almak için çıkardığında çalmışlar. Şeytanlar onun yerine, onun makamına oturmuşlar. Süleyman peygamber bir deri, bir kemik kalmış, bir ceset kalmış bir kenarda. Hatta şeytanlar onun tüm yetkilerini ele geçirmişler. Bunlar hikaye. Bunlar boş şeyler. Ya da Süleyman peygamberin yarım bir çocuğu olmuş. Cesedini, o çocuğun cesedini kürsüsüne koymuşlar. Geçin bunlar ya. Bunlar boş şeyler. Boş hikayeler, senaryolar. Burada anlatılan ne? Burada anlatılan şu. Bakın Allah diyor ki, biz Süleyman peygamberi imtihan ettik, onun kürsisine bir ceset koymuştuk. Benim diyebileceği sadece bir bedeni vardı o kürsüde oturan, onun dışında her şeyini ona biz vermiştik. Süleyman peygamberin benim diyebileceği sadece bir cesedi vardı. Mülk bizdendi, atlar bizdendi, şeytanları onun emrine biz verdik, cinleri onun emrine biz boyun büktürdük. Rüzgarlar onun emrindeydi, kuşların dilini biliyordu. yani müthiş bir saltanatı vardı. Hepsini biz vermiştik. Sadece Süleyman peygamberi. Onu da Allah verdi de hadi ona izafe edelim diyor Rabbimiz. Sadece bir tek cesedi vardı kürsüde. Gerisini hep biz vermiştik. Peki söyleyin Allah aşkına. Sizin neyiniz var? Sizin neyiniz varsa hepsini Allah vermedi mi? Hepsini Allah verdi. Doğduğunuz gündeki durumunuzu bir hatırlayın. Baba evinde size ait bir odanız bile yok. Malınız yok, mülkünüz yok, bilginiz yok, krediniz yok, çevreniz yok. Şu anda varların hepsini size Allah vermedi mi? İşte Süleyman peygamberi de biz böylece imtihan ettik. Hepsi bu. Kale dedi ki Rabbi gfirli ve hebli mulken. Süleyman peygamber bir duada bulundu. Dedi ki ya Rabbi bana mağfiret et. Ya Rabbi sana senin istediğin şekilde kulluk yapıyorum ama sen daha güzeline layıksın. Ne olur eksiklerimi görmeyiver, kusurlarımı dikkate almayıver ya Rabbi. Bir de bana öyle bir mülk ver ki ya Rabbi. La yenbeği li ahadim min ba'di. Benden sonra hiç kimse o mülke ulaşamasın. Birinci mana bu. Ya Rabbi bana öyle bir mülk ver ki benden sonra o mülkü kimseye verme. Birinci mana bu. İkinci mana. Ya Rabbi bana öyle bir büyük bir mülk ve saltanat ver ki o mülk ve saltanatı kimse benim elimden alamasın. İkinci mana bu. Üçüncü mana. Ya Rabbi bana öyle bir mülk ve saltanat ver ki kıyamete kadar bütün insanlara ibret olsun. İnsanlar şöyle desinler. Yahu bu dünya Sultan Süleyman'a bile kalmadı. Bize mi kalacak desinler. Bu gerçeği bir anlasınlar. Zirve noktada bir mülk ve saltanat ver ya Rabbi. Sonunda ben zaten o mülk ve saltanatı bırakıp bu dünyaya veda edip gidince insanlar şu gerçeği bir anlasınlar. Demek ki Sultan Süleyman'a bile bu dünya kalmadığına göre bize de kalmayacak gerçeğini bir anlasınlar. Birinci manayı ele alırsak, ya Rabbi bana öyle bir mülk ve saltanat ver ki yeryüzünde benden sonra kimseye verilmesin şeklinde anlayacak olursak, ki peygamberimiz de böyle anlamış, diyor ki sevgili peygamberimiz bir gün bir cin yakaladım diyor, mescide bağladım, ashabım gelsin de onlara göstereyim diye cinni mescide bağladım diyor. Sonra kardeşim Süleyman'ın bu duası aklıma geldi. Ya Rabbi bana verdiğin mülk ve saltanatı benden sonra kimseye verme diye dua etmişti ya. O cinni salıverdim. O yetki Süleyman'da kalsın. O mülk onda kalsın diye o cinni sonradan aklıma geldi o duası. Salıverdim diyor. İnneke entel vahhab. Ya Rabbi sen karşılıksız verensin. Şu anda insanların sahip olduğu her şeyi onlara lütfeden sensin ya Rabbi. Fesekharna lehur riha. Rüzgarı biz Süleyman'ın emrine verdik. Tecri bi emrihi ruhaen haythu asabe. Dilediği yere güzel bir biçimde kolayca o rüzgarlar Süleyman peygamberi götürürlerdi. Önceki derslerimin birisinde de söylemiştim. Bir halı seccadesi var Süleyman aleyhisselamın. Biniyordu halı seccadesinin üstüne. Rüzgar onu alıyordu, yani çok uzaklara götürüyordu kısa bir sürede, çok uzaklardan tekrar Kudüs'teki sarayına getiriyordu, yine çok uzak mesafelerden. Ve şeyatine, şeytanları da Süleyman peygamberin emrine boyun büktürdük. Kulle bennâin ve gavvâsın, her bir inşaat ustası ve dalgıç olarak. Şeytanlar inşaatta çalıştırılmış Süleyman peygamber tarafından. İşte Mescid-i Aksa'nın inşaatında çalıştırdı Süleyman aleyhisselam cinleri ve şeytanları. Bir de gavvas, dalgıç. Demek ki o cinlerin ve şeytanların içinde dalgıçlar da varmış. Denizin derinliklerine dalıyorlar. Oradan Süleyman peygambere denizin altındaki zenginlikleri, incirleri, mercanları getiriyorlarmış. Ve aharine, başkaları da var. Başka görev yapanlar, cin ve şeytanlar da var. Mukarranine fil asfat, demir zincirlere bağlanmış bir biçimde başkaları da, başka cinler ve şeytanlar da var. Hâzâ atâuna, işte bu bizim karşılıksız lütfumuzdur, atamızdır, ihsanımızdır. Femnun ev emsik bi gayri hesab, dedi ki ey Süleyman, ister yanında tut bu mülkü kimseye verme, İsterse sahip olduklarını başkalarıyla paylaş, hesapsız bir biçimde biz sana bu nimetlerimizi vermeyi sürdüreceğiz dedik. Ve inne lehu indena lezulfa, Bizim katımızda onun bir yakınlığı vardı. Ve husne me'ab, babası için, Davut Aleyhisselam için de aynı şeyi söylemişti Rabbimiz. Onun için çok hayırlı, çok güzel bir gelecek var. Burada kalalım inşallah. Bundan sonra zirve noktada imtihana çekilen iki peygamber Davut ve Süleyman Aleyhisselam, şimdi de sıfırın altında, sıfırı tüketmiş, her şeyini kaybetmiş, malını, mülkünü, sağlığını, sıhhatini, hanımını, çocuklarını tümüyle kaybetmiş, sıfırın altında sıfırı tüketmiş şekilde imtihana çekilen bir de Eyüp Aleyhisselam gündeme gelecek ama vaktimiz doldu. Allah izin verirse onu önümüzdeki haftaya bırakalım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden surenin sonuna kadar okumak üzere, karşı karşıya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. والحمد لله رب العالمين